شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنكم منكم وجلون قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرحمك الله إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين دا سورة هجر دي سوارلسم سپارا دا آیت نمبر 45 پنځه سوار اختم نمبر آیات دے مخکې ذکر شو جہنم حالات ذکر شو جہنم و طبقی دے دا و قسم خلقو دا زان لطبقه دا سنگ چی جہنم و طبقی دے دا شان جنت هم ات دروازی دی هر یو د پاره به ځان له ځان له دروازه ای یو دروازه دا هغه ته باب الریان ویل کیږي هغه کې به نه داخليږي مگر روزه دار خاص د روزه دارو د پاره دا الله دې مونږ ټول هغه ته داخل کی الله فرمای ان المتقین بشارت دے بشکا متقیان فی جنات و عیون فباغونو کی بئی پچشمو کی بئی پچینو کی بئی زکا چنیزی کرکلی کلسڑے جنت تزی جنت دپاکانو زیدے فغچنا کی بولام بی چی کلاغی کی ولام بی اغینا بعد با جنت تا ور داخل شی زلن بے کینی حسدونا هر سز پاشی گناون کری غبا لرکڑی شی دا غور سرا گنانگار دے ور تا بلال شی جہنم تا غور سرا دا غاق گناون وسوزی زکا جنت دا پاکانو خلقو زیدے اِنَّ الْمُتَّقِينَ بِشَكَ مُتَّقِيَانْ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ فَغَ جَنَّتُنُ كِبَئِ فَچِنُ كِبَئِ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ يُقَالُ مُقَدَّر دے يُقَالُ اُدْخُلُوهَا وَرْتَبُوهِ لَيْشِ چِ دَخِلْ شَيْءٍ داخل شئی پا سلامتی سرا آمینین او فا امن سرام ونزعنا ما فی صدورهم و بابا سمگا چی پا دی پسینو کی دی من غلین دا حسدوننا اخوانا اے یکونو اخوانا شبدا رونا رونا على سرور ففلنگون باندی متقابلین مقامخ بناسی و بلتام ما فی صدوری من غلین احوال دا قیامت ذکر کئی پس غید مازی سرا ونزانا داسی وگنا چی دا کار وشو دا اللہ رب العزت کلام دے جنت تا چی کلا زی نو پا دغا چی نکی با ولم بولیشی بیا با داغینا بعد جنت تا داخل شی دا ولی چی دنیا کی اصا خبگانو نو اغبه تلری کریشی مسلمان رور سرا پس بان لوران دا چی کل دغا چی نکی ولم بل دغا خبگان دزلن باغا هر سلری کریشی ادامنا من غلین تاغین مراد آغا کی ندا چی اغا غیر اختیاری دا هر سلی بل تا پسخیگی تبعی غل کینا پا جنت کی با دا درجات و تفاوت وی چی دنیا کی سڑے پسخی گی چلک دا سڑے دا دمرا غٹی درجی والا دے جزم دا غشانتی وی دا غشان جنت کی با ہم پسخی گی علتی با دا درجات و تفاوت وی یو سڑے بوئی چی دا درجہ مالا ولی نوارا کلے شوی نو چی کلا دے جنت تزید دنبا آغا کینا تبعی آغا لری کلے شی دا کی با دا زلہ آغا حیرس ختم شی ہر سڑے با پخپل جنت باندی مطمئنی ادنا جنتی با دمر مقامی دا دی دنیا لس چندا تا دا دنا درجی والا جنتی مقام دی اللہ دی منگا طول تنصیب کی نپرمائی ونزعنا ما فی صدورهم لری بکو منگا چی پسینو دا دی کی دی من غل دا خسدننا چی تبای دی اخوانا شبدا رونا رونا على سرور متقابلين فغفلنگونو باندی یو بلتبا مخامخ ناسی دلتوی سرور متقابلين مخامخ بناسی سورة تور آیت نمبر 20 کی وی على سرور مصفوفا فلنگونو باندی بی بسپونو سپونو باندی دلتا متقابلين مخامخ بناسی علتا فسپنو باندی لکا جماعت کی مخ کی صاحب و بیا مخ کی یو بل سٹنو تا گوری اشکال پیدا شو جوابیات کا دلتا مخ کی ذکر شو من غلن لری بکو منگ دا دین آغا کینی نو دغا کینا لری شوا چکل دغا کینا دا دن لری شوا نو دمینی ندک با یو بل سر مخامخ ملاویگی مخامق با یو بلتا پا رونتن دی باندی رازی ادا من غلن دفارا تاکید دے تاکیدی مانوی دے ندا یو بل سر با مخامق ملاوی گی دمین ندکم علا سرور متقابلین ففرنگونو باندی یو بلتا مخامقم لا يمسهم فيها نصب نبرسيگی دی دا پدی کستو مانی ستڑے کیگی بنا چی یارا دیر کینا استما استڑے شما وما هم من آب مخرجین نبای دیو دا دینا وطن کی دانشت دی چی کال دو کال لس کال سل کال ننا طول عمر دا فارا با دا جنت کی ستڑے والے بنا رازی ہمیشہ دا فارا جنتی دے نبی عبادی تب اس ویالا کا زمانہ کو گناہون شوی دی وس بس کوما حلوی خبر کا زمان بن لگان انی انا الغفور الرحیم بشک ازا خام خبه انکے میرا بان یمام اعلان دا جمال دا اللہ تعالی جمیل اللہ دا جمال دا غیلان دے سما بندگانو تا خبر ورکا چیزا خام خبه انکے میرا بان یم والعذابی هو العذاب العلیم بشک عذاب زما اغا عذاب دردناک دے. شیطان کلدا دا اعلان د جلالت دے وان عذابی ولا عذاب المخ کی د جمال دا اعلان د جلال. شیطان کلدا یا تو اوریدو انی انا الغفور الرحیم گناہ دی کڑی دا توبہ و باس اللہ ویزا بدی معاف کم. شیطان واوری دو شیطان پجڑاشو چگی کڑی لال سمندر غاڑی تا خوری بدان را اشتلی بچو را جمع شئی منگا بسڑی باندلی تکلیف وکو آغا جہنم تطلو علا جوڑ کو گناہونو کی اختکو تابیا با توبہ و باسی اللہ بے بے معاف کیا اللہ ویلی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم چگی وقی پسر بانی خاوری را چئی. فدی دوران کی خبر اور یاد شوا وی مخپا کی گئی بل سوچ میں کڑے دے اغس دے وی زبد خلق فبدعاتو کی اختہ کوما یو دا سی عمل کی بے اختہ کم چیغب دین نی یو دا بورت دین وی سواب بگن یقین خواسیم توبہ نو باسی توبہ نو باسی وی دا حدیث کی راغلی اب حدیث نی یقب بدعاتی دا پلانی ملاوی لی تا دا غنوی غٹ ملائی اقب چرت بدعات و خرافات بی چرت رشیہ نقل روایت بی دا بخفل زان جوڑ کڑے چرتر بدعاتی مولا روایت بئی فاغی پسی بروانی دا بدعات دی. شیطان وی زبی پدا کی اختا کم اغن خواسیم دے توبہ نو باسی وان عذابی هو العذاب العلیم بشک عذاب زما اغا عذاب زما دیر سخ عذاب دے. ونبئهم عن ضيف ابراهيم خبر ورکدیتا دام المنود ابراهيم عليه السلام اذ دخلوا عليه کلچ داخل شو پدبان لی ملائکی فقالوا سلاما اے سلمنا سلاما منگا سلاما چو پتابان لی سلام. وقید ابراهيم عليه السلام ودلوت عليه السلام بداوی باندی ابراهیم علیہ السلام واقعی ولی راوڑا مخیو دا جنتیانو تذکیر وشوا ولا جہنمیانو ورا ولا جہنمیانو تذکیر وشوا جہنم کی اغا مشر دا جہنم دا تطلو علا مشر سوک دا ابلیس اغا ذکر وشو بیاوی جنت تبزی چی مسلمانی موحیدی نو دا جنتیانو نمون ابراهیم علیہ السلامو ولی دا اللہ پا دین باندی کلک والاڑو دا اللہ توحید باندی کلک والاڑو نو آغا تذکیرے زکا وکڑا کلچوی لغتا داخل از دخلو علیہی کلچی داخل شو پا دا باندی پرشتی فقالو سلاما ویویل منگا سلام کو پتا باندی قال انا منكم وجلون ابراهيم عليه السلام وي مونږه خوستا سونه ويريدو. تفصيل لپاره سوره هود آیت نمبر 70 وګوره. آلته مونږه وضاحت سره تفصيل کړی دی هغه ځای به وګوره. قالوا لا توجل ملائکه ورته وایي مه یریږا ابراهیم علیہ السلام وی منگا وی اریدو منگا ستاسونا وی اریدو. دیر معلوم شوا چی دا اسباب موجود گئی که یرا اغا شرک نده اسباب کلشتی خطرناک آواز وشو خطرناک شکل والا صورت کارشو تا دا غینا وی اریده دا شرک نده. ابراهیم علیہ السلام وی انا منکم وجلون منگستا سنا وی اریدو. قالو ملیک ورطا وی لا توجل ما یریگا انا نبشروکا منگ زیر درکو تاتا بغلام علیم ویوالک فوح سرا. قرآن کې چرته غلام علیم راغلی دی او چرته غلام حلیم راغلی دی. دوه قسمه ذکر دی. یو راضی بی غلام علیم لکه دلته مراد دی اسحاق علیه السلام دی علیم پوها، غلام حلیم چې کله راغی دی مراد دی اسماعیل علیه السلام حلیم لکه سوره صافات آیت نمبر 1 فبشرناه بغلام حلیم فغالک صبرناک باندی فغالک بردبار باندی. دلتوی بغلام علیم فغالک فوا باندی. قال ابشرتمونی ابراهیم علیہ السلام وی ایتا سما تزیر را کوی علا امسنی الکبرو فغصا باندی چی ما ترسیدل بڑا والی پبیمتو بشیرون نو سنگ تاسو ماتا ناشنا زیر را کوئی ببیمتو بشیرون اے بی ایا جوبتن تو بشیرون پس ناشنا خبری زیر را کوئی ماتا پا کم ناشنا خبرا ماتا زیر را کوئی دیر ناشنا خبرا دا زبودایم جنیمی بودا دا بودای دا بودا سڑے غی کی ماشوم ور سرا دیر ناشنا خکاری نو زکوئی پا کم یو ناشنا خبر تاسو ما تزیر را کوئی. قالو بشرناک بالحق وی منگ زیر در کو تاتا بالحق پرشتیا سرا پا امر یقینی سرا فلا تکم من القانتین تمکی گا دنا امیدی کون کونا بستے بیان ان المتقین بشک متقین فی جنات و عیون بغ جنتونو کی و چشمو کی بئی و دخلوها بچنو کی و دخلوها داخل بچی دغیتا یا ارتبوی چی داخل چی دیتا بسلام آمینین فسلامتی او پا من سرا و نزعنا و بباسو منگا ما فی صدورهم من غل لغج بسنو دا دیکی دا حسدنونا اخوانا نشبرنا رنا على سرر متقابلين ففرنگلو باندی با یو بل تمخامق ناسی لا يمسوهم فيها نبر سیدی دبدی کی نصب نستمانی وما هم منها نبیدی ددینا بمخرجین ودن کی نب عبادی خبر ورک زما بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم زبخون که میروانیم و ان عذابی اوشک عذاب زما هو العذاب الالیم اغا عذاب دردناک دی و نبیه من دویف ابراهیم خبر ورکدیتا دم المنود ابراهیم علیه السلام از دخلو علیه کلج داخل جبد باندی فقالو سلاما نویویل منگا سلاما چو قال ان منكم وجلون ابراهيم عليه السلام ايمغا غستا سنا ويريدو قالوا لا توجل ابراهيم عليه السلام ايمريغا ابراهيم عليه السلام تو ايمريغا الا نبشرك منغا زير دركو تا تاب غلام عليم بالك وزرا قال بشرتموني ايتا سما تزير كوي على بد خبر باندي مسنی الامسنی الکبرو چی ما ترسیدل بودا والی پا بیمتو بشیرون پا کم یو ناشنا خبر تاسو ما تزیر را کوئی قالو بشرناک بالحق وی منگا زیر در کوئل منگا زیر در کو تا تا پامر یقینی سرا بالحق پر اشتیا سرا فلا تکم من القانتین تمکی گا دن امیدی کون کنام پجه مصر طول دعا واری مبارک کمیش ختم شوا یا اللہ یا اللہ منگا دا قرآن دا درسو کو یا اللہ پا خفل دربار کی قبول و منظور کا یا اللہ قیمتی مبارک کمیشتا مبارک کتاب دی اللہ زمان دا عمال قبول کا اللہ مرگر استڑی راغلی دی اللہ دا ناس تولا قبول و منظور کا الله روجی میاش په ختمې دوه د الله مونږ له د خپل اعمالو پوره پوره بدله راکا الله الله ستا وعده ده تاویلی قرآن ته تا څوک کینی هغه به زه نه خفه کوم الله مونږ له چرته خفګان مراکوه الله دنیا او د آخرت د رسوایونه مونږ وساته الله دنیا و آخرت کې مونږ ته ډېرې خوشحالۍ نه راکا. الله مسلمانان دنیا په ګوټ ګوټ کم ځای کې دي، الله فلسطین والا الله ته مدد فرمایا، الله دغه کفار ذلیل او رسوا کا، الله بختلو کې ور ورا، الله د مسلمانانو ته محافظ شاه، الله ته حفاظت وکا. الله الله سمرا مسلمانان رونا خویندی میندی بیماران دی، الله شفای کامل اجر ور نصیب کا، الله صحت ورته نصیب کا، الله د خپل عبادت د فارغ روح کا، الله د دې حیات امیر سے برور بیمار دے دعا ور لوغاړي، الله صحت کامل اجر ور نصیب کا، الله د خپل عبادت د فارغ روح کا، الله زم دې درسغا مخلص مرګره رحیم الله بھائی دا غلور بیمار د الله صحت کامل اجل ور نصیب کا، الله نورم ډیر بیماران دی الله ته ور له صحت ور کا، زم مرګره کلی ته تلې دے بیماری ور تلې دلی دا غنی رحمان نو می دی الله ته ور له صحت ور کا، الله شفای کامل اجل ور نصیب کا. الله نورم ډیر بیماران دی مونږ ته معلوم نه دی، الله تا ته علم دی، الله شفای کامل اجل ور نصیب کا. الله مرګری راغلی ستړی ناشتی، الله پزړه کې څه قسم شری حاجات خپل خزانو نه ولا پورا کا، الله د خپل خزانو نه ورلا د زړه حاجتونه شرعی هغه پورا کا. الله الله پهم باندې خپل رحمتونه را وروا، الله د چا کار نه خسته خپل کار ورلا ور کا، الله سو قرضداري د قرض اخلاص کا، الله سو په جیلونو کې تیر آزاد کا، الله د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ور کا، الله کدا چا اولاد یی یا الله تی با عمل او صالح ورته غټ کا، الله تی د مور او پلار د فار د سترګو نه جای خپل او ګرځوا، الله مونږ په دې قران باندې عاملین جوړ کا، الله خپل حکمونه مونږ کې راولا، الله زمونږ زړونو ته سکون راولا. الله مسلمانان دنیایی لالچ باندې یو بل سره ورانه د الله کینه حسدونه بغزونه زمونږ زړونو نه لری کا. الله مسلمانان خپلو کې ورونه ورونه جوړ کا، الله کینه حسدونه بغزونه لری کا، الله دنیا او د آخرت د رسوایونه مونږه وساته، الله اخیری د میاشتې اخیری ټیم دی، الله تعویل دی د اور نه نجات ورکوما، نور نجات والا ورځی دی، الله مونږ له د اور نه نجات راکا، الله مونږ ته معافی وکا، الله مونږه ډیر ګناهګار خطا کار سیا کاری، الله زموږ ګناهونه معاف کا، الله زموږ اعمالو ته مګور، الله ډیر ګناهګار ډیر کمزوری، الله زموږ ګناهونه معاف کا، الله زموږ ګناهونه معاف کا، الله خپل رحمتونه را وروا، الله قهرونو عذابونو مصیبتونو نه موساته، الله عذابونو قهرونو مصیبتونو نه موساته، الله زموږه مشران وفات شوی دي ناس مرګری دي سو کاوری، الله د څومره مشران خویندې رونه وفات شوی دي ټولو ته مغفرت نصیب کا، الله ټول له قبر د عذاب نه وساته، الله هغې زموږ د دعاګانو محتاج دي، الله زموږ دعاګانې هغې حق کې قبول او منظور کا. الله دا مرګری راغلی ستړی ناست دی، الله د دې په بچو کې علما صلحا فقها پیدا کا، الله بچونه داسې عمل والا چې د مشرانو فکار باندې راشي، الله زموږ د ټولو اخیره خاتمه په ایمان کا، الله زموږ د ټولو اخیره خاتمه په ایمان کا. وصلی الله تعالی علی خیر الخلق. Thank you.